واذکر عبدنا ایوب، یاد بکو بنده صبور ما را، حضرت ایوب علیه السلام را. اذ نادى ربه، چون آواز داد پروردگار خود را به اساس تکلیفی که از شیطان و شیاطین انسی و جنی گرفت. انی مسن یا شیطان و بنصب و عذاب، به این که رسانیده مرا شیطان زحمت و درد را. هر چیز بد به کی نسبت می شود؟ به شیطان. یعنی ای از نظر ادبی است، ورنه کل زحمت و تکلیف از آن کیست؟ از آن الله. یگان بار به شیطان چرا نسبتش میدم؟ به جهت ادب. مثلا خداوند متعال خالق چی است؟ سگ را کی پیدا کرد؟ الله. خوک را کی پیدا کرد؟ الله. اتو میگوین که خداوند سگ، خداوند خوک، خنزیر، این را نمیگیم، با ادب نمیگیم. نه رب میکائیل میگیم، رب اسرافیل میگیم. در اینجا هم وقتی که میگه که شیطان با ما رسانده، از جهت ادب این را بعد نسبت به کی میکنه؟ به شیطان میکنه، نه به الله جل جلاله. و از طرف دیگر شیاطین انسی و جنی ایره به این شکل توهین هم میکرد. این زحمتش به الله پیشکش میکند. و الله برش میگه که ارکد به رجلی، گفتن که لگت بزن به پایت. این زمین را ارکد به رجلی کل ارد، بزن به پایت زمین را. هذا مغتسل، این چشمه جاری است، بارد و سرد، و در او غسل بکن. و شراب و آشامیدنی است. هذا مغتسل، این چشمه جای غسل است، بارد و سرد، و شراب و آشامیدنی است. و وهبنا له اهله، و عطا کردیم او را خانواده اش را. و مثلهم معهم، و مانند ایشان همراه ایشان. رحمتا منا، از روی رحمت ما. و ذکرا لأولی الالباب، و جهت پند برای صاحبان خرد. از جهت پند برای صاحبان خرد. بنان دقیق است که خداوند متعال از امو همسرش و همسرهای دیگرهش، همانند او فرزندهایش که فوت کرده بود، دیگر فرزندان دو چندی از او برش دار. نه او که اونها را زنده کرده باشد. باوست که یک تعداد علما میگه که اون اولی فرزندهایش هم زنده شد و دیگر هم برش دار. رقص به معنای کوبیدن زمین است. گاهی به معنای دویدن هم میآید. و وهبنا له اهله، عطا کردیم او را اهل خانه او. و مثلهم، مانند ایشان، ما هم همراه ایشان. رحمتا منا، از روی رحمت من. و ذکرا لأولی الالباب، و جهت پند برای صاحبان خرد. و خود بیادی که ضغتن، و گفتیم بگیر دست چوب های را، دست شاخ های را، فضر بهی، بزن به آن همسرت را. ولا تحنس و سوگن مشکن، انا وجدناه، هر ما یافتیم او را صابرن صبور، نعم العبد، چنیک بنده، انه اواب، مسلما او بسیار رجوع کننده است به الله جل جلاله. در اینجا هم چند نکته ای است. اولی که فرزندایش وفات کرد، زمین از پیشش رفت، مالش از پیشش رفت، خودش مریض شد، تنها خانمش برش مانده بود. با این خانمش اتو نقل های بسیار عجیب و غریبی آمده و میگن که شیطان علیه لعنه به خانمش آمد، برش گفت که ببین این به ما سجده بکن یک بار، ما دوا را برد نشان میتونم که شوارت جور میشه، یا ای که حداقل به منام ما نظر بکن، این من دوا را برد نشان میتونم شوارت جور میشه. و خانمش وقتی که اوکی میکنه امرش و ای داستان را به پیغمبر خدا حضرت ایوب میگوید، او برش قسم را که والله اگر بگذارم تا که صد چوب نزنم، که تو چرا این رقم کاری کردی؟ بدون اجازه ما تو میری با شیطان و با او یا سجده میکنی یا گپ از او را میپذیری. بعد از این گپا را بسیار عجیب و غریب میزند. ولی باور بکنی این جعلی است. این صحیح نیست. این اسرائیلیات است. در بین شوهر و در بین خانمش بارها گپای مفرد که یکان دفعه قال مقال میکنند. یکی با دیگر خار میکنند. بنان حضرت ایوب علیه السلام مریض بود. که مریض شد دیگر اعصاب ضعیف میباشد، زود خار میکند. خود خانمش چیزی را زود نیاورده باشد، چیزی برش گفته باشه که اینی را وردار نورداشته باشد، برش گفته باشه که یک گلاس چای برام زود بیار نیاورده باشد. هر کاری که شده در مابین خانه است. قرآن کریم به ما نگفت که چرا خانمش صد چوب میزد. بنان از خود تقصیر برش نمیکنیم. میگیم که خانم در بین خانم و شوهر گپ پیدا شد و به اساس از او گپ حضرت ایوب علیه السلام گفت که والله بالله قسم است که صد چوب میزنم. انگامی که خداوند متعال نعمت برش داد، اولادایش پس برش داد، و مال و دارایی برش داد و این خانم برومندش همراهش مشکلات دیده بود. خداوند متعال رحمتن هم چی کرد؟ خانمش رو از صد چوب خلاص کرد و حضرت ایوب علیه السلام رو از شکستاندن قسمش. بنان برگو که و خود بیدی که دیغسن. بگی یک شاخ چوب را. یک جارو را بگی که هر کدام صد دانه چوب بیشتر دارد. فضر بهی. بزن به آن. ولا تحنس و سوگن مشکن. اینا وجدناه. هر ما یافتیم او را. صابرن صبور نعم العبد چنیک بنده اینه اواب او بسیار رجوع کننده بود به سوی ما. پس این موضوع از این خطر است نهی که اسرائیلیات شروع بکنیم. خداوند معتاد که موضوع بر ما نگفته ما تفسیرش نمی کنیم و به ما حالت میگذاریم. درس هایی که از داستان ایوب علیه السلام ما میگیریم یکیست که وسط آزمون الهی الله اق آزمون میکند. در جان، در مال، در اولاد، در خانم، در کلش آزمون الهی است. نکته دوم فرق بعد از شدت. یک سختی میای حوصله بو که الله حلش میکند. تکامل انسان و برفع درجات است. مصیبت ها میای که الله چی بکه؟ عزت بده یک انسان را. از این خاطر آزمون است. آزمودن فردی در عین حال آزمودن دوستا هم است. یک نفر در جانت مرض پیدا میشه در حقیقت دیگران هم مورد آزمایش قرار میگیرن که اینا با تو چی میکنند. حفظ دوستی در آسانی و سختی به ما میدهد. خانمش چی تو بود؟ هم در سختی هم روش بود طوری که در آسانی هم روش بود. آمدن مصائب و رفتن مال و ابتلاعات دلیل به بی‌لطفی الله نیست. اگر من مریض میشی تکلیف میبینی مشقت میبینی به این معنی نیست که خدا تو را دوست ندارد. و نکته اخیری ای که کوشش بکنیم که در قرآن کریم آنچه که خود قرآن کریم نام از او را نگرفته باشه ما از خود شورا نکنیم. دیگر بسیار نارواست که بگم حضرت ایوب علیه السلام به اندازه مریض میشد که یک کرم میرفت در داخل قلبش بازو مفتاد بازو را پس میارد در داخل قلب خود میفتاد. ای رقم مریض نشده بود. ای رقم مریض نشده بود که بوی میگرفت. ای رقم مریض نشده بود که او مورد توهین و تهمت قرار میگرفت. خداوند متعال مریضی برش داده بود. دوامدار بود. ولی نه به این شکل که مردم از پیشش به خاطر بوی فرار بکند. مردم به خاطر فقر از پیش فرار کرده بود. چون توانایی قدرت و پول و دارایی و حشم ظاهری نداشت مردم ظاهر بین و ماده پرست هستن فرار کرده بودن. نه به معنی از اینکه او دیگه صلاحیت عقلی و فکری و جسمی که سبب بدبختیش بوده باشه داشته باشد. خداوند مطالما شما را هم صبر نصیب بکنه. و در اخیر کل داستان میداد که انسانای دعوتگر مورد ابتلای الله جل جلاله قرار میگیرد. در آیات گذشته الله جل جلاله از حضرت ایوب علیه السلام که چگونه مورد محنت قرار گرفت و الله جل جلاله به اساس صبر و شکیباییش مرض را از پیشش پس دور کرد. الله فرزندای صالح را برش داد و در پهلوی از او خداوند لاعزال برای وی نعمتهای مادی و معنوی را بیشتر گردانید. نکته‌ای که ما از سرنوشت و یادداشت‌های حضرت ایوب علیه السلام می‌گیریم یکی این است که الله بر بندگان خود رحیم و مهربان است و حسب رحمت الهی راه و مخرج را برای بنده بزرگوارش تعیین کرد. از جمله چی که و خود بیادی که دقتن صبر بیهی ولا تحنس و گفتم که بگیر به دست خود دقتن دست شاخهای صبر بیهی ولا تحنس پس بزن به آن ولا تحنس و سوگن را مشکنم انا وجدناه صابرن هر انا ما او را یافتیم صبور نعم العبد چنیک بنده اینه اواب مسلمن او بسیار رجوع کننده به سوی الله بود. امام آلوسی رحمت الله علیه او می فرماید که کل حیلت ابتلت حکمت الشریعه فهو باطل. هر حیلهی که حکمت شرعی را از بین ببرد آن باطل است و ما اجازه از ایران نداریم که حکمت های الهی را در شریعت اسلامی به نام حیله ها از بین ببریم و به خاطر امین نقطه است که جمع از علما کتاب را تعلیف می کند در باب حیل. ابن قیم رحمه الله در غاصة الحفان من مصائد الشیطان بحث جالب را در رابطه به این پیشکش می کند. روح المعانی هم موضوعات را بسیار به وجه دقیق خود پیشکش کردند. بناهن خدا نخواسته ایتو نباید شوه که حکم شریعت را به نام حیله ها و اشکال گوناگونش در عبو کنیم و برای خود مخرج داشته باشیم، بلکه هر حکم شرعی و مطابق با استعداد شخص با اذن امیر قابل تطبیقی دارد، طوری که پیامبر ما علیه السلام و مردی که کهنسال بود و توانایی ازیر وجودش نداشت که دوره صدانه بر سرش حواله شود و جزای جرم خود را بگیرد، بنام برش وقت می دهد که تا صحتیاب شود ولی زود به حیله دست نمی زند. و ارگاه که به خاطر از اینکه حکم قابلیت تطبیقی پیدا بکند، بنام ما به زمان هم محتاج هستیم، به خاطر که حکم ارگاه زمان تطبیقی را از دست می دهد، بعد به حیله شرعی می تا انسان رجوع بکند. و به این شکل هم نبوده باشد که در افغانستان ما رواج داریم و بسیار چیزی کوچک یک پیداری هستند که ناروا استفاده می کنند. و یادداشت داریم که بعض مردم به خاطر از اینکه جانب مقابل و همسایه خود را از حق شفعش محروم بکند و به خاطر از اینکه زمین را بر او نفروشد، بنان یک چیز بسیار کوچکی را نمفروشد و حدود را برای خود تثبیت میکند، از حدود به او طرف بر کسی دیگر مفروشد تا که همسایش این زمین را نخرد. این در حقیقت دشمنی با شریعت است. حقی که خدا برش داده ما آن را برش نمیدهیم. یا به عین شکلش یک تعدادی از برادرها و کاکاها و پدرها هستند که مهر دختر خود را میگیرد، بعد بر خود جور میکنه، حیله ای که از جان خود جور کرده بوده، هیچ کتابی هم نیست، باز میگه این خونبها شیربهای ماست، بنان در ما به نام شیر این پولش را میگیرد. و یک تعداد خوبش تو میکنه که باز میگه که چطور دختر این پیسه رو نمیگیری؟ باز دیگه احسرم که گفته میتونه که والی پدر جان میگم. یک کمک برش نشان میده و پس خودش به عناوین اون آن مصرفش میکنه. یا ای تو هم دیده شده که پول مهر دخترش را میگیرد، بعد میگه والله هیچ چیز نکردم، پس سر خودش مصرف کردم. چی رقم سر خودش مصرف؟ گانه به سر بر جور کردم، قالین برش خریدم، فلانه کردم، دستانه کردم. این کارا رو میکند و از خود یک سوال باید بکند که این مال از کی بود؟ از تو بود یا از دخترت؟ اگر از دخترت بود، بنان حق تصرف را تو نداری، تو نباید بدون اجازه از اون چنین کار را میکردی. میگذاشتی شوهرش هم برش قالین خریده، هم خانه برش جور کرده، هم زمینه را برش مساعد کرده، هم به اصلا ماشین و کالاشویی برش خریده، هم ماشین حیاتی برش خریده، تو از جان خود چرا میکردی؟ و کی بر تو اجازه از این را داد؟ این تصرف های است که به نام این آن حیله میکنن و این حیله هم در هیچ کتابی نیست، خود خوش میکنن. از این خاطر نه مبحث حیله یک مبحث است که در این علما میفهمن، نه از کسی که از جان خود فتوا بدهد و از جان خود جور بکند. امیر خم ما به اساس از این که مراجعه نمیکنیم به علما، ببین دین را بدنام کردیم. نفر آجی صاحبا میمره خوب پولدار است، با او هم اسقاط میکنیم، یک ما دین را نمیفهمیم. اردا میفهمیم که این کار را نمیکردیم، بنان مردمی که اونا نباید حیله بتن، ما با اونا هم جور کردیم. از این خاطر از الله جل جلو باید بترسیم و در امر باید از علما استفسار بخواییم. وذکر عبادنا ابراهیم، یاد بکنی پیغمبر بندگان مصلح و صالح ما را، حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیهم السلام را، اولی الاید صاحبان قوت عملی در امور خیر، والابصار و صاحب بصیرت ها در علم و دانش. یاد بکو بندگان صالح ما که حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب است اول العید صاحب قوت عملی و الابصار و صاحب بصیرت ها و علم و دانش. انا اخلصناهم مسلما ما مخلص گردانیدیم ایشان را به خالصت ذکرت داری و سبب خصلت برگزیده‌ای که ما نا یاد نمود سرای آخرت را. به اساس از اینکه سرای آخرت را یاد نمود ما هم اینها را برگزیدیم. پس چقدر جالب است هر انسانی که در فکر آخرتش بوده باشد الله جل جلاله اونها را برمیگزیند. آنانی که در فکر دنیایش بوده باشد نه در آخرت الله اونها را بر نمیگزیند. بنان علت گزینش حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب چی شد؟ از یک طرف قوت علمی داشت، یعنی هر آنچه که میکردن آن را از جان خود جور نمیکردن، بدعت نمیکردن. دومی که وجهه تدبیقی شی را پیدا کرده بودن و سومی که در فکر آخرتشان بودن. یا به عباره دیگر اولو العید و الابصار در حقیقت نمایی از فکر آخرتی است. پس وقتی که میگم اولو العید بود یعنی صاحب قوت عملی در امور خیر بود و الابصار و صاحب بصیرت ها. اولی که یک امر را با اساس فهم کامل و مطابق به دین او را برمی‌گزیند، بعد از او وجهه تطبیقی را برای شی پیدا میکرد و آن را تنها در ذهن نداشت بلکه در عمل آن را تطبیق میکرد. و ای اردو تطبیق به خاطر بیسا فلسفه و حکمت های دنیوی نبود، به خالصت ذکرت دار و سبب خصلت برگزیده ای که همانا یاد نمود سرای آخرت را. و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، و یقینا ایشان نزد ما از برگزیدگان نیکانند. لمن المصطفین الاخیار از جمله برگزیدگان نیکانند. و اذکر اسماعیل و الیسع، امیرقم و دنبال این سه نفر یاد بکو شخصیت حضرت اسماعیل و یسع و ذوالکفل را و کل من الاخیار، و همه ایشان از برگزیدگان و از نیکبختان خالصان است. در رابطه به ذوالکفل مشهوری است که ای هم از جمله پیامبران خداوند متعال است و بعض علما که ذوالکفل یوشع ابن نون است و بعضی هم حضرت حزقیل علیه السلام را می داند. به هر صورت و ذوالکفل چون در قطار پیامبران آمدند بنان حق و الله عالمی خواهد بود که از جمله انبیا علیه السلام است. و کل من الاخیار، و هر یک از برگزیدگان است. هذا ذکرون، این یک تذکار و یک یاداشت است. این یک تذکار و یاداشتی که تو باید بفهمی. و این للمتقین لحسن مآب، یقینا برای انسانهای برگزیده الله برای متقیان لحسن مآب نیک مرجع است. وقتی میگن که اضافه صفت موصوف خود جنات عدن باغهای اقامت مفتحتن گشاده کرده شده لهم الابواب برای ایشان دروازه ها. جنات عدن باغهای با اقامت مفتحتن لهم الابواب خلاص کرده شده برای ایشان دروازه هایشان. به اساس فکر آخرتشان اعمال خود را اصلاح کردن. وقتی که اعمال خود را اصلاح کردن خداوند متعال هم از اونا پذیرایی به طوری میکند که مفتحتن لهم الابواب، در حالی که دروازه ها برویشان گشاده است، یعنی پیش از پیش در استقبالشان جنت مزین شده است، گویا زحمت گشیدن دروازه ها هم بر اونها نباشد. متکئین فیها، در حالی که تکیه کنان باشند فیها در آن، یدعون فیها بفاکهت کثیره و شراب، میخواهند در آنجا بفاکهت میوه کثیره بسیار و شراب و آشامیدنی. آشامیدنی خوبی را هم میگیرد. و عندهم قاصرات الطرف، و باشند نزد ایشان قاصرات الطرف اطراب، زنان فرو آورنده چشم اطراب همسن سالشان. قاصرات الطرف، طرف به معنی پلک چشم است و گاهی به معنی نگاه کردن هم آمده، و این تعبیر نشان دهنده این مطلب است که تنها چشم همسران، چشمشان به طرف همسرانشان دوختند نه به کسی دیگری. قاصرات الطرف یعنی کوتاه کننده چشم تنها بر بالای همسرانشان نه به کسی دیگری. اطراب به معنی همسن سال، و عندهم قاصرات الطرف اطراف همراه شوهرایشان. هم اطراف به معنی همسن و سال. هذا ما توعدون، این است آنچه که وعده داده می شدید. لیوم الحساب، برای روز حساب. این است آنچه که شما وعده داده می شدید. لیوم الحساب، در روز حساب که همان قیامت و آخرای آخرت است. این هذا لرزقنا، یقینا این رزق ماست. ما له من نفاد، که هیچ نیست او را زوالی. رزقنا ما له من نفاد، یقینا این بدله و رزق ماست که او خلاص نمیشد. ما له من نفاد، هیچ زوالی ندارد. هذا و این للطاغین لشر مآب. بعد از اینکه الله جل جلاله بیان میکند که آنان را که نعمتهای گوناگون الله را استفاده کرد و نفاد به معنای نابودی و لام در لرزقنا برای تأکید است. لرزقنا ما له من نفاد، ایس روزی ما، بخشش و عطی ما که هیچ خلاصی ندارد. هذا این جزای است و این للطاغین لشر مآب، ما مسلمن سرکشان را است لشر مآب بد مرجع. آن بد مرجع چیست؟ جهنم، بدل از مآبن. جهنم که آن دوزخ است. یسلونها، داخل شوند بر آن. فبئس المآب، در حالی که بد آرامگاه است. هذا فلیذوقوه، این است پس بچشید آن را. حمیمون آب جوشان و غساقون وریم. هذا فلیذوقوه، در اصل هذا حمیمون و غساقون فلیذوقوه، این است آب جوشان و غساقون ریم. فلیذوقوه، پس بچشید آن را. که فلیذوقوه در میان مبتدا و خبر برای تأکید آمده. هذا حمیم و غساق فلیذوقوه، تقدیم از او برای چی است؟ برای تأکید است. حضرت عبدالله ابن عباس می فرماید که فلیذوقوه حمیم، پس بچشید آب جوشان را. و غساق آب سرد، ایتو آب سردی که توانای نوشیدن آن را نداشته باشه. ببینیم که این نوع از عذاب است. اگر فکر بکنین یکان باردن تشنه می شود، آب بسیار سرد را که بگیری سرد به درد میارد و نمیتونی او را خورت خوبتر بکنی. پس قرآن کریم وقتی که میگه که سرد به اندازه که نتونی او را فرو ببری، نتونی او را سردرد گیجت بکنه. بنام حمیم آب داغ، نوشابه که کافران به آن داده می شود. و غساق به معنای تاریکی شدت شب است و در حقیقت آبی که چتل و گنده بوده باشد اما صاف بودن خود را از دست می دهد. بعض علما به معنای غساق را به معنای بدبوی و گنده هم تعریف کردند. و آخر من شکله، و آن عذاب دیگری من شکله مانند آن، از واجن گوناگون است. آن عذاب دیگری هم در کمین است، غیر از حمیم و غساق، از واجن گوناگون. و آخر صفت برای موصوف محذوفی است که مبتدا می باشد و از واجن مبتدای ثانی است و من شکلی خبر آن است و مجموع هم خبر برای مبتدای اول می شود که در اصل و عذاب آخر و از واجن من شکلی است. هذا فوج، این فوج گروهی است. مقتحم معكم، داخل شونده در جهنم با شما. هذا فوج مقتحم معكم، این گروهی است، فوجی است که داخل شونده است در جهنم با شما. هذا فوج جمله محذوفی داره که یقول رؤساء الدلال بعضهم لبعض، میگویند سردمدارای کفر، سردمدارای گمراهان، بعضشان برای بعض دیگرش. هذا فوج مقتحم معكم، این گروه و فوجی است که داخل شونده است با شما در جهنم. لا مرحبا بهم، گوین مطبوعان برای تابعان خود لا مرحبا بهم، آرامگاه نباشد برایشان، خوش آمدید نباشد برایشان. انهم، هر آن ایشان هستند که سال و نار داخل شدگان در آتش. انهم سال و نار، همین مردم هستند که داخل شونده هستند در آتش. مرحبا ببینید که ره به معنی وسعت مکان است و مقتحمون اقتحام وارد شدن در کار شدید و خوفناک است. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، تابعان میگن شما هستید سزاوار و آن که نباشد برای شما آرامگاه و خوش آمدید خوب. انتم قدمتموه لنا، شما پیش آوردید عذاب را برای ما. فبئس القرار، پس بد قرارگاه است دوزخ. قالوا گوین ربنا، ای پروردگار ما، من قدم لنا هذا، کسی که پیش آورده برای ما این، فزیده عذابا ضعفا من النار، پس پروردگار فزیده زیاد کو عذابا عذاب را، ضعفا فی النار، دو چند در آتش، یا الله عذابش را دو چند در آتش بگردان. و قالو میگوین ما لنا لا نرا رجالا کنا نعودهم من الاشرار، یک دیگه خدا خو میگه که این فوج مقتحم خود داخل می شود، بعد به یک دیگر سعی می کند که مالنا کیست ما را، لانه را که نمی بینیم، رجالا مردان را، کنا نعدهم که ما شمار کرده بودیم آنها را، من الاشرار از مردمای شریر و بدکار. اما مردم در کجا هست؟ اتخذناهم سخریا، آیا گرفته بودیم ایشان را به مسخره؟ ام زاغت عنهم الابصار، یا یکی خطا خورده از ایشان چشمای ما پیش تیر شدن. اما مردم شریر کجا هستن؟ اتخذناهم، گرفته بودیم ایشان را، سخریان به معنی مسخره و می شود ایره سخریان به زمه سین بگویم، در ایجا به معنی خدمه می شود. اتخذناهم، گرفته بودیم این مردم اشتار را، سخریان به عنوان خدمه و مزدور، ما خونه را ایتو فکر کرده بودیم، حالا این مزدورا چه شد؟ امزاغت عنهم الابصار، که در دوزخ اونها را نمی بینیم، یا خطا خورده از ایشان چشمای ما. این ذالک الحق تقاسم اهل النار، مسلمن این ذالک، مسلمن این واقعیتیست، لحق واقعیست، واقعیتیست که تقاسم اهل النار، گفتگوی خصمانی است در میان اهل دوزخ. تقاسم اهل النار، همیشه خصومت ها در مابین آتش وجود دارد، تابعان مطبوعان را رد می کند و مطبوعان تابعان را رد می کند، یکی بر دیگری نفرین می خواهد. بناهن قلبوگ ای پیغمبر، پیش از اینکه یک دیگر خود را نفرین بکنید، پیش از اینکه یک دیگر خود را رد بکنید، پیش از اینکه به یک دیگرتان بد بگوین، انما انا مندرون، جز نیست که من ترساننده هم، و ما من الهیم إلا الله الواحد القهار، نیست معبود برحق إلا الله مگر آن ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال است، الواحد یگانه، القهار با سلطه، تنها آن ذاتی که با سلطه و یگانه است او معبود برحق است، نه آنچه که شما از جان خود جور کرده اید. بخاطر اینکه الله را معرفی بکنه و وحدانیتش را تمثیل بکنه، میگه رب السماوات والارض، پروردگار آسمان ها و زمین، و ما بینهما، آنچه که در میان آسمان و زمین است، العزیز الغفار، غالب و آمرزا. مثل خانندم به این عنوان که نیست معبودی بر حق جز الله، اللهی که یگانه و باسلطه است، پروردگار آسمان ها و زمین، و ما بینهما، آنچه که در میان آسمان و زمین است، العزیز الغفار، که غالب و آمرزگار است. قل بگو ای پیغمبر، هو نبأ عظیم، این خبر رسالت، این خبر توحید و یگانگی، نبأ عظیم، خبر بس بزرگی است، انتم عنه معرضون، شما از آن رو گردانید. این موضوع تادی نیست که یک تعداد فکر بکنه که اگر کسی الله را نپذیرفت، عبادتش نکرد و با او گردان نگذاشت، گپی عادی بوده باش. نه، قل هو نبأ عظیم، این اطلاع به گوش شما که جز ذات واحد ولا شریکت دیگر را پرستش نکنید و رسالت ما در میان شما، نبا اون عظیم، خبری بس بزرگید، انتم عنه معرضون، شما از آن رو گردانیدید. ما کان لی من علم بالملأ الاعلا، آلی صفات خود را توضیح میدهد که شما از آن اعراض میکنید. ایتو نشه که برای دیکیتی که منظر است بر اون صفات را تثبیت بکنن که شایان از اونیست. اول نقطه نه که ما کان لیه نیست مرا من علم کدام علمی بالملاء الاعلا به گروه برتر از ملائکه اذ یختصمون آنگاه که با هم گفت و شنود می کردن. در آیه محذوفی است ما کان لی من علم بکلام الملاء الاعلا مرا کدام علم نیست با سخنان مردم برتر از ملائکه اذ یختصمون آنگاه که با هم گفت و شنود می کردن. در پیدایش انسان یا ای که در تفاوت منزلت های انسان که انسان باید عمل خود کی را می گیرد ای علم که تما نیست به با باره دیگر کسی پرسان میکنه که اینی کار که من میکنم چقدر پاداش می گیرم تو برشلوب که ایره دقیق گفتن نمیتونم چقدر پاداش می گیرم زیرا با ما ای علم نیستم پیغمبر خدا علیه السلام با خودش توضیح میکنه خود را که با ما علم نیست که در رابطه با او گفتگوی ملائکه که در آسمان دارن که در رابطه با عمل یک انسان چقدر پاداش داده شود این موضوعی است که تعلق به اخلاص دارد اقلش تثبیت میشه هر عملی که مطابق به شریعت الهی و به خاطر خدا صورت بگیرد اقلا یک برده اجر میگیرد بعد از او به اخلاص تعلق دارد و به عقل تعلق دارد که تا افسد چند و یضاعف لمن یشاء